să-ți deschide mama poarta, numai la o sărbătoare să ne vezi pe fiecare. Blestemată ne-a fost soarta, să-ți deschide mama poarta, numai la o sărbătoare să ne vezi pe fiecare. Să trăiești, să ne duci dorul, că anii se ducă norul. Și atunci când nu vei mai fi, n-avem la cine veni, măi. Să trăiești, să ne duci dorul, că anii se ducă norul. Și atunci când nu vei mai fi, n-avem la cine veni, măi. Soarta, dacă mai trăia și tata, sărăcia ne-a îndemnat prin străin când am plecat. Poate gălta era soarta, dacă mai trăia și tata, sărăcia ne-a îndemnat prin străin când am plecat. Să trăiești, să ne duci dorul, că anii se ducă norul. Și atunci când nu vei mai fi, n-avem la cine veni, măi. Să trăiești, să ne duci dorul, că anii se ducă norul. Și atunci când nu vei mai fi, n-avem la cine veni, măi. Prin străin tot fără tine, ne-am întors măicuț acasă, dorul greu tot nu ne lasă. După ani și ani de zile, prin străin tot fără tine, ne-am întors măicuț acasă, dorul greu tot nu ne lasă. Ați plecat mai când departe și de voi n-am avut parte. Prin străin am stat mereu, fata și băiatul meu, mă. Ați plecat mai când departe și de voi n-am avut parte. Prin străin am stat mereu, fata și băiatul meu, măi.